भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर कर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे के पद की धूरी, सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूरी। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह कुमार मण करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर राधे श्याम, शंकर सीताराम, गौरी शंकर राधे श्याम। गंगा तुलसी शालिग्राम, जय सिया राम जय सिया राम, गंगा तुलसी शालिग्राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय गुरुदेव, जय सिया राम जय गुरुदेव, जय सिया राम जय गुरुदेव, जय सिया राम जय गुरुदेव, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी विष्णु पादाब्ज संभूता भगवती भागीरथी गंगा की, ऋषिकेश धाम की, कुब्जाम्रक वन की, श्री गीता भवन की, श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री गंगोत्री धाम की, श्री यमुनोत्री धाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री बद्री नारायण की महती कृपा करुणा से देवभूमि ऋषि भूमि उत्तराखंड के परम पवित्र ऋषिकेश धाम में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा जी के पवित्र तट पर संत निवास गीता भवन में श्री गंगा जी की पवित्र धारा का नेत्रों से दर्शन करते हुए हिमालय के पवित्र पर्वतों का दर्शन करते हुए शिखरों का दर्शन करते हुए आज अत्यंत भगवत कृपा से हम सबका सौभाग्य उदित हुआ है। जो क्रमिक विनय पत्रिका का जो प्रवचन विगत 14-15 महीने से चल रहा है, उस प्रवचन में आज 251 में पद की चर्चा हम करेंगे। 250 पद हो चुके हैं। इस 251 पद का मैं केवल उच्चारण मात्र गुवाहाटी में किया था, क्योंकि वहां कामाख्या भगवती को भी कुछ सुनाना था, क्योंकि वहां जो प्रवचन था वो प्रेम तत्व के ऊपर था, इसलिए इसकी चर्चा नहीं कर सके। पर इस पद को हमने उच्चारण मात्र वहां किया था। आज उसी पद से श्री गंगा जी का दर्शन करते हुए उस पवित्र पद का हम स्मरण कर रहे हैं। और जितने दिन ऋषिकेश में हैं, सायंकाल प्रातःकाल जब जैसा अवसर होगा उस अवसर पर हम विनय पत्रिका की चर्चा करेंगे। कल से गीता भवन 3 नंबर में 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक विनय पत्रिका पर ही प्रवचन है। गीता भवन 3 नंबर की मर्यादा के अनुसार वहां फोटो नहीं खींचता है, तो केवल रिकॉर्डिंग होकर के उस रिकॉर्डिंग का लाभ, वाणी का लाभ सब लोगों को प्राप्त होगा। बाकी दृश्य का लाभ तब तब मिलेगा जब जब हम गंगा जी के तट पर होंगे, तब तब दृश्य का लाभ भी सब लोगों को मिलेगा। अब हम 251वें पद की चर्चा कर रहे हैं। राम राव रो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव। राम राव रो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव। जान्यो हर हनुमान लखन भरत, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। जिनके ही ए सुथरु राम प्रेम सुर तरु, जिनके ही ए सुतरु राम प्रेम सुर तरु। लसत सरस सुख फूलत फरत, लसत सरस सुख फूलत फरत। राम राव रो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव। राम राव रो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव। आप माने स्वामी के सखा सुभाए भाई पति, आप माने स्वामी के सखा सुभाए भाई पति। ते स्नेह सावधान रहत डरत, ते स्नेह सावधान रहत डरत। साहिब सेवा करीति प्रीति परमिति नीति, साहिब सेवा करीति प्रीति परमिति नीति। नेम को निवाह एक टेक ना टरत, नेम को निवाह एक टेक ना टरत। राम राव रो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव। राम राव रो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव। सुख सन कादि प्रहलाद नारदादि कहे, सुख सन कादि प्रहलाद नारदादि कहे। राम की भक्ति बड़ी बिरति निरत, राम की भक्ति बड़ी बिरति निरत। जाने बिन भगति ना जानी वो तिहारे हाथ, जाने बिनु भगति ना जान वो तिहारे हाथ। समुझी सयाने नाथ पगनी परत, समुझी सयाने नाथ पगनी परत। राम राव रो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव। राम राव रो स्वभाव गुण शील अखिल महिमा प्रभाओ। क्षमत बिमत न पुराण मत एक मत, क्षमत बिमत न पुराण मत एक मत, नेति नेति नेति नीत निगम करत, नेति नेति नेति नीत निगम करत। और अनेकी कहा चली एक बात भले भली, और अनेकी कहा एक बात भली भली, राम नाम लिए तुलसी हूँ से तरत, राम नाम लिए तुलसी हूँ से तरत, राम रावरो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव, राम रावरो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव, राम रावरो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दो सौ इक्यावनवे पद में अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी से विनय करते हुए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, आपका स्वभाव, आपके दिव्य गुण और आपका शील गुण, तीन चीजें हैं। आपका विलक्षण दिव्य स्वभाव, आपके असंख्य अनंत अचिंत कल्याणकारी गुणगण और आपका अद्भुत शील गुण, इन तीनों की महिमा और इनके प्रभाव को सामान्य जीव नहीं जान सकते। गिने चुने महानुभाव आपके स्वभाव गुण और शील की महिमा को जानते हैं, समझते हैं। कौन कौन जानते हैं? तो उनमें सबसे पहला नाम लिया जान्यो हर, हर माने शिव। भगवान शिव आपके स्वभाव को, आपके प्रभाव को, आपके दिव्य गुणों को और आपके शील गुण को अनुभव करते हैं, समझते हैं, उसकी महिमा जानते हैं। और कौन जानते हैं? हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज भी जानते हैं आपके स्वभाव को, आपके गुणों को, आपके शील को, आपके प्रभाव को, सबको हनुमान जी भी जानते हैं। तीसरे हैं श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भी आपके प्रभाव, स्वभाव, गुण, शील को अच्छी प्रकार से जानते हैं। और चौथे हैं श्री भरतलाल जी। श्री भरतलाल जी भी आपके स्वभाव को, आपके प्रभाव को, आपके दिव्य गुणों को, आपके शील गुण को, आपकी महिमा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। इनके अतिरिक्त कोई सामान्य जीव आपके प्रभाव, स्वभाव, आपका शील गुण, आपकी महिमा को नहीं जान सकते। जो कुछ जानेंगे भी तो इन चारों में से किसी एक की कृपा से, या तो भगवान शिव की कृपा हो जाए, श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए, जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी की कृपा हो जाए, या श्री प्रेम मूर्ति भरत लाल जी की कृपा हो जाए, तो भले ही कोई जीव आपके प्रभाव स्वभाव आपके शील गुण आपकी दिव्य महिमा को जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। अब देखिए यहाँ गोस्वामी जी के कहने का आशय है कि ये जो प्रेम पथ के चार आचार्य हैं, इन आचार्यों का अनुगमन जो करेगा, इनके पदचिन्हों पर चलेगा, इनके बताए रास्ते पर चलेगा, वो प्रभु श्री राम के प्रभाव स्वभाव गुणशील आदि को जान सकता है, सामान्य जीव नहीं समझ सकता। भगवान शिव क्यों जानते हैं? उसका एक कारण तो ये है, शिवस्य हृदयम् विष्णुः, विष्णोस्य हृदयम् शिवः। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है, तो हृदय से कोई बात छिपी हुई रहती नहीं, इसलिए शंकर जी जानते हैं। शिवा रामा नाही भेद, दोघे देव एक पाही, महाराष्ट्र की महान सिद्ध भक्ता जनाबाई अपने अभंग में कह रही है। वो कहती शिव राम जी में, शिव में राम जी में भेद नहीं है, ये दो देवता कहने में दो हैं, वस्तुतः तो एक ही है। वो महान सिद्ध कोटि की भक्ता कह रही है, वे परस्पर आराध्य और आराधक हैं। एक आराध्य है तो दूसरा आराधक है, तो एक आराध्य आराधक है तो दूसरा आराध्य है। तो भगवान शिव क्यों जानते हैं? बहुत ध्यान से सुने, भगवान शिव इसलिए जानते हैं कि भगवान शिव निरंतर नाम जप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। दिनों रात राम नाम जपते हैं, आदर पूर्वक जपते हैं भगवान शिव। निरंतर नाम जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, निरंतर भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करते हैं। कागुसुंडी के निकट भी जाकर के हंस रूप धारण करके राम कथा सुनते हैं, श्रोता भी हैं और राम कथा के वक्ता भी हैं। अगस्त जी के आश्रम में जाकर राम कथा सुनाते भी हैं, पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। तो नाम जप करते हैं, नाम जप से बचे हुए समय में नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं, श्रवण भी करते हैं और भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं का ध्यान भी करते हैं। तात्पर्य कहने का ये है, जो राम जी के निरंतर नामों का जप करेगा, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करेगा, उनके नाम रूप गुण लीला का श्रवण करेगा, निरंतर उनके प्राण प्यारे भक्तों का संग करेगा, उसको राम जी के प्रभाव का स्वभाव का शील का सब का परिचय प्राप्त हो जाएगा, उनके गुणों का परिचय प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा कोई साधन नहीं है, यही एकमात्र उसका साधन है। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन ही भजन तज भाव न आना। अस स्वभाव, कागुसुंडी जी कह रहे हैं, कहूं सुनऊं न देखूं, के ही खगेश रघुपति सम लेखूं। इनका स्वभाव है, और कौन जानते हैं? श्री हनुमान जी जानते हैं। हनुमान जी भी यही काम करते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे राम। वो भी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। हनुमान जी तो ऐसा कीर्तन करते हैं कि यदरोम कूपे ध्वनि मूल्य संतन श्री राम जय जय राम। उनके रोम रोम से श्री राम जय जय राम की ध्वनि प्रकट होने लग जाती है। नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। और कथा के श्रोता तो ऐसे हैं हनुमान जी महाराज कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्ववारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। जहाँ कहीं भगवान के पवित्र नामों का, भगवान के गुणों का, भगवान के चरित्रों का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी सबसे पहले उपस्थित होते हैं। यहाँ सबसे पहले हनुमान जी आ गए और कथा संपन्न होने के बाद जब सब चले जाते तब जाते हैं। कथा वाचक भी व्यासासन से उठ के चले जाएंगे तब हनुमान जी उठ के जाते हैं। पहले आते हैं और व्यास जी के चले उतर के चल पड़ने के बाद वहां से चल पड़ते हैं हनुमान जी। कैसा उनका कथा अनुराग है। हमने पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी को देखा कि जब वो नियम से कथा सुनेंगे तो कथा व्यास के पहले ही, व्यासासन पर उसके पहुंचने के पहले ही वे आकर अपना आसन ग्रहण कर लेंगे। फिर व्यास महानुभाव के आते ही वे अपने आसन से उठकर खड़े होकर उसका स्वागत करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे और जब वो व्यासासन से उठ के चल पड़ेंगे, चले जाएंगे, तब वो वहां से उठ करके जाएंगे। ये मर्यादा पुराने महापुरुषों की, संतों की मर्यादा। हनुमान जी महाराज सबसे पहले उपस्थित होते हैं। हनुमान जी महाराज सबसे पहले उपस्थित होते हैं और सबसे पीछे हनुमान जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। और एक जगह दो जगह नहीं, अब यहाँ हम लोग छत के ऊपर बैठ करके गंगा जी का दर्शन करते हुए कर रहे हैं, इसी समय में हो सकता है सैकड़ों हजारों लाखों जगह हो रहा हो, लेकिन हनुमान जी सब जगह उपस्थित होते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हनुमान जी उपस्थित न हो। अनंत रूप धारण करके हनुमान जी उपस्थित होते हैं और जब तक कथा चलती है तब तक लगातार उनके नेत्रों से प्रेम का जल बहता रहता है। तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, मस्तक और अंजलि ऐसे झुका करके रहते हैं और वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम, उनके नेत्रों से श्री प्रेम का जल गंगा यमुना उनके नेत्रों से बहती रहती है। इतने प्रेम पूर्वक हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं और सुनते ही नहीं है। ऋषि महर्षि जब हनुमान जी से पूछते हैं तो हनुमान जी राम जी का चरित्र सुनाते भी हैं। केवल प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया ही नहीं है, सुनाने को भी रसिया है, सुनाते भी हैं और निरंतर भगवान की सेवा करते हैं और अनवसर के समय भगवान के मंगलमय नाम रूप गुण लीला का ध्यान करते हैं। एक क्षण भी हनुमान जी का व्यर्थ नहीं जाता है। आशय समझे, शंकर जी के समान, हनुमान जी के समान, जो सब धंधा छोड़ के केवल नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की कथाओं को कहे, भगवान की कथाओं को सुने, निरंतर उसी भाव में भावित रहे, वो निश्चित ही भगवान के मंगल में प्रभाव को, स्वभाव को, गुणों को, शील को जान जाता है। तीसरा नाम लिया श्री लक्ष्मण जी महाराज का। श्री लक्ष्मण जी महाराज भी ऐसे ही हैं। क्या कहना महाराज जी लक्ष्मण जी का, तो बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी महाराज भी निरंतर श्री राम जी के नाम रूप गुण लीला का अनुसंधान करते रहते हैं, निरंतर अपने आराध्य श्री सीताराम जी की सेवा, निष्काम सेवा में लगे रहते हैं। सेवत लखन सी रघुवीर ही, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर हैं। जैसे अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करते हैं, ऐसे ही परम विवेकी लक्ष्मण जी निरंतर भगवान श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज में अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्यारहत्व, ये तीनों आकार पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। समस्त जीव जगत के आचार्य हैं श्री लक्ष्मण जी, उनका संपूर्ण आचार वैष्णवाचार है। वैष्णवों के लिए लक्ष्मण जी का चरित्र ही परम परम आदर्श है। लक्ष्मण जी के समान जो निरंतर आराध्य युगल सरकार सीताराम जी की सेवा में लगा रहेगा, उनके पवित्र नामों का जप करेगा, उनके पवित्र गुणों का श्रवण करेगा, कथन करेगा, उसे उस भाग्यशाली जीव को लखन लाल जी के अनुग्रह से, हनुमान जी के अनुग्रह से, शंकर जी के अनुग्रह से, निश्चित ही श्री राम जी के प्रभाव, स्वभाव, गुणशील आदि का ज्ञान हो जाएगा, वह कृतार्थ हो जाएगा। चौथा नाम लिया श्री भरत जी महाराज का। भरत जी तो साक्षात श्री राम जी के प्रेम का विग्रह है। भरत जी में पूर्ण तत्सुख सुखित्व है। पूर्ण तत्सुख सुखित्व का अर्थ है श्री राम जी के सुख ही उनका सुख है, अपना कोई सुख उनका नहीं। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जिए सोई, ये भरत जी का भाव है। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि न वरना, भरत जी का प्रेम में व्रत, भरत जी के नियम, उनका वर्णन नहीं हो सकता। जप भी वे निरंतर करते हैं, श्री राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलता है, श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम, जपते जपते उनके नेत्रों से अश्रुधार बहती रहती है। 14 वर्ष तक वे शयन भी नहीं करते हैं, निरंतर प्रियतम के विरह में डूबे रहते हैं और निरंतर राम जी के गुणों को ही गाते रहते हैं, राम जी के चरित्रों को ही सुनते रहते हैं, राम जी के ही मंगलमय प्रभाव स्वभाव रूप गुणशील का ध्यान करते रहते हैं, यही है भरत जी की चर्या। भरत जी की जो रहनी है, भरत जी की जो चर्या है, भरत जी का जो नेम व्रत है, उसको जो हृदय से स्वीकार करेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, उन्हें भी प्रभु श्री राम के दिव्य प्रभाव स्वभाव गुणशील आदि का बोध हो जाएगा। इसलिए इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। अब प्रश्न उठा कि इसके ज्ञान का फल क्या है। इन चार महानुभावों को, श्री भरत जी को, श्री लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, शंकर जी को, राम जी के स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव आदि का ज्ञान हो गया, तो इस ज्ञान का फल क्या है। भाई फल के बिना हमारी अभिलाषा कैसे उत्पन्न होगी कि हमको भी इसका ज्ञान होवे। तो इसके ज्ञान का फल है, जिनके हिये सुथरु राम प्रेम सुमत सुरतरु। ध्यान दें डॉक्टर साहब, जिनके हिये सुथरु, ऊसर बंजर में पेड़ नहीं पैदा होता, भूमि जितनी उपजाऊ होगी उतने जल्दी पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसमें मंजरी आ जाएंगी, उसमें फल आ जाएंगे। तो इस प्रकार का साधन जो भी करेंगे, शंकर जी के जैसा, भरत जी के जैसा, हनुमान जी के जैसा, लक्ष्मण जी के जैसा, उनका हृदय बहुत भाव भावना से भर जाएगा, उपजाऊ भूमि बन जाएगा उनका हृदय, और उनके उस उपजाऊ भूमि रूपी हृदय में, हृदय रूपी भूमि में प्रेम का वृक्ष उदित हो जाएगा। उस प्रेम के वृक्ष में आनंद के अनुभव के सुंदर सुंदर फल लग जाएंगे, प्रेम के फल लग जाएंगे। ऐसा सुंदर हृदय में प्रेम का वृक्ष सुशोभित हो जाएगा। तो इन चारों के हृदय में, सुंदर हृदय रूपी थाले में प्रेम रूपी कल्प वृक्ष शोभायमान हो रहा है, और उस प्रेम, उस हृदय रूपी सुथल में, थाले में जो प्रेम रूपी कल्प वृक्ष प्रकट हुआ है, उसमें बड़े सुंदर सरस फल फूल लग रहे हैं, फलते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भगवान के प्रभाव स्वभाव गुणशील को जानकर अपने हृदय को पवित्र कर लेता है, उसी के हृदय में प्रेम का वृक्ष उत्पन्न होता है, और उस प्रेम रूपी कल्प वृक्ष में आनंद के फल लगते हैं। उस भाग्यशाली को दुख छू भी नहीं सकता है। अब बहुत ध्यान से सुनो, अनुराग जी विशेष बात कह रहे हैं, प्रेम की पद्धति क्या है। प्रेम की परिपाटी यह है भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शंकर जी, वो प्रेम की परिपाटी करके दिखा रहे हैं, ये प्रेम की पद्धति है। और राम जी सबसे प्रेम का निर्वाह करते हैं, प्रेम प्रेम करने वाले भक्तों की प्रेम की पद्धति, और जिनसे प्रेम किया जा रहा है उन राम जी के द्वारा प्रेम के निर्वाह की पद्धति, ये दोनों विलक्षण हैं। ध्यान दें, आप हमसे प्रेम करते हैं, एकदम शुद्ध और निष्काम प्रेम करते हैं, न कोई लोक की वस्तु चाहिए, न परलोक की वस्तु चाहिए, केवल हमारी प्रसन्नता चाहिए, मान लो ये निष्काम प्रेम है, ऐसे आप प्रेम करते हैं। तो आप प्रेम करें हमसे, हमारी सेवा करें सर्विस, तो हमें भी आपके प्रेम का आदर करना चाहिए। आप तो हमसे प्रेम करें और हम मुंह फुलाए रहें, हम ठीक से देखें भी ना आपकी तरफ, तो आप तो भले ही प्रेम करेंगे लेकिन ये प्रेम का स्वरूप नहीं हुआ। भले ही प्रेमी प्रेम का उत्तर नहीं चाहता है, पर प्रेम की जो विलक्षण रस रीति है उसका निर्वाह दोनों ओर से होना चाहिए, प्रेमी की ओर से भी होना चाहिए और प्रेमास्पद की ओर से भी होना चाहिए। राम जी की विशेषता ये है, बहुत ध्यान से सुने, कि प्रेमी एक बार प्रेम कर ले फिर भले ही उससे चूक होती चली जाए, राम जी उस चूक को देखते नहीं, वो अपनी तरफ से प्रेम का निर्वाह अंतिम तक करते हैं, बीच में छोड़ने की आदत उनकी नहीं है। संसार के प्रेमी ऐसे हैं कि उनसे आप प्रेम करेंगे तो जब तक वो आपको साथ रहे, जब तक उनसे चूक नहीं हुई है तब तक वो प्रेम का निर्वाह करेंगे, आपसे पद पद पर चूक होने लग जाए तो हाथ जोड़ लेंगे, फिर प्रेम का निर्वाह नहीं करेंगे। इसीलिए केवल भगवान ही प्रेम करने के योग्य हैं, संसार में कहीं भी प्रेम करने के योग्य संसार नहीं है, ये बात बार बार महापुरुषों ने इसलिए कही है। अब देखिए, श्री शंकर भगवान ने, श्री हनुमान जी ने, श्री लक्ष्मण जी ने, श्री भरत जी ने तो राम जी से प्रेम किया, और राम जी ने उनके प्रेम का उत्तर कैसे दिया, बहुत ध्यान से सुने, आप माने स्वामी के स्वभाव भाई, आप माने स्वामी के, आप माने स्वामी के सखा सुभाए भाई पति, ते स्नेह सावधान रहत डरत। देखो, भगवान शिव तो निरंतर राम जी को भजते हैं और इतने सावधान होकर भजते हैं कि उनकी प्रियतमा महान सती दक्ष पुत्री सती ने परीक्षा के निमित्त सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया, तो जब तक सती जी का शरीर रहा तब तक भगवान शिव ने उनसे बात नहीं की। मेरी माता का स्वरूप इन्होंने धारण कर लिया, अब मैं इनको कैसे, इनसे पत्नी के रूप में इनको कैसे देख सकता हूँ। ये प्रेम के निर्वाह में शंकर जी इतने अधिक सावधान है। शिव समान असको व्रत धारी, बिनु अघ तजेउ सती असी नारी। भगवान शिव इतने सावधान है, वो कभी अपने को स्वामी नहीं मानते हैं, पर राम जी ऐसा प्रेम का निर्वाह करते हैं कि वो सदा सर्वदा कहते हैं कि मेरे स्वामी तो भगवान शिव ही हैं। शंकर जी ने तो राम जी को अपना स्वामी माना, अपने को भगवान का सेवक माना, पर राम जी ने कभी उनको सेवक नहीं माना, राम जी ने सदा उनको स्वामी ही माना। यही मन में लालसा तो शंकर जी के रह गए कि तो स्वामी ही मानते, सेवक तो मानते ना, अब क्या करें। तब फिर भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में आ गए कि अब हम सेवक बन के ही आएंगे, तब तो सेवक मानेंगे। तो हनुमान जी के रूप में उन्होंने शिव जी को सेवक के रूप में स्वीकार किया। राम जी का स्वभाव कैसा है, जिन भगवान शिव ने उन्हें स्वामी करके माना, भजा, भज रहे हैं, वो उन भगवान शिव को राम जी ने अपना स्वामी करके स्वीकार किया। जब दक्षिण समुद्र के तट पर रामेश्वरम स्थापन किया तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा के समय राम जी ने उनका नाम रखा रामेश्वर नाथ। क्या नाम रखा? रामेश्वर नाथ नाम रखा, जिनको दक्षिण में रामनाथ स्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामनाथ स्वामी, रामेश्वर नाथ। ऋषियों ने कहा महाराज आपने रामेश्वर नाम रखा है तो रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है? बोले वाह, ये कोई कठिन अर्थ तो नहीं है, बहुत सरल अर्थ है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम जी का ईश्वर है वो रामेश्वर है। ऋषियों ने कहा बहुत अच्छी बात। शंकर जी से पूछा, भोले बाबा ये रामेश्वर का अर्थ बता रहे हैं, राम के ईश्वर, राम के स्वामी, शंकर जी बोले भाई अब इनकी बात हम काट तो नहीं सकते, लेकिन हम ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम तो इसमें तत्पुरुष समास मानते ही नहीं, हम तो इसमें बहुव्रीही समास मानते हैं। बहुव्रीही समास माने रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः। क्या? रामः ईश्वरो यस्य, राम ही हैं स्वामी जिनके, ऐसे रामेश्वर। राम जी कह रहे थे तत्पुरुष समास है, शंकर जी ने कहा बहुव्रीही समास है, ऋषियों ने कहा झगड़ा मत करो, हम तो कर्मधारय समास मानते हैं। रामश्चासौ ईश्वरश्च, राम भी और ईश्वर माने शिव भी दोनों ही ईश्वर हैं, कर्मधारय समास ऋषियों ने माना। तो ऐसे भगवान श्री राम का स्वभाव है, उन्होंने शिव जी को अपना स्वामी करके माना, और श्री हनुमान जी ने सदा अपने को राम जी का दास कहा। लंका में जब पहली यात्रा हनुमान जी की हुई तो वहां भी हनुमान जी ने कहा दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। मैं अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम का दास हूँ, ऐसा हनुमान जी महाराज ने कहा। पर हनुमान जी को राम जी ने दास नहीं कहा, क्या कहा? लंका विजय के पश्चात जब अयोध्या में पहुंचे तो हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सब खड़े थे। राम जी ने कहा हमारे गुरु जी, इनको प्रणाम करो। सबने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। तो वशिष्ठ जी को परिचय कराते समय राम जी ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि मेरे सब सेवक हैं, ये नहीं कहा, क्या कहा? ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय समर सागर कहूं वेरे। हे मुनिराज, हे गुरुदेव, ये सब मेरे बंदर भालू सखा हैं। तो उन्होंने तो स्वामी करके माना, पर आपने उनको सेवक नहीं माना, आपने उनको अपना सखा कह के अपने बराबरी का दर्जा प्रदान कर दिया। ऐसा आपका स्वभाव है। लक्ष्मण जी और भरत जी ने क्या नहीं माना राम जी को? ये माना कि मैं उनका भाई हूँ, बराबरी का पट्टेदार हूँ, पट्टीदार हूँ, ये माना? ये नहीं माना। क्या माना? लक्ष्मण जी ने क्या माना? गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहऊ स्वभाव नाथ पति आऊ, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। उनकी माता सुमित्रा भी कह रही हैं, रामम दशरथम विद्धि, लक्ष्मण आज से राम जी को दशरथ जी के रूप में देखना, पिता के रूप में देखना। माता माम चैव जनकात्मजाम, मुझ सुमित्रा को श्री सीता जी के रूप में देखना, सीता जी को सुमित्रा के रूप में देखना। और अयोध्या मटवीम विद्धि, अयोध्या को जंगल समझना, और जहाँ राम जी हो वहीं अयोध्या समझना। गच्छतात यथा सुखम, माता भी उपदेश देती है। और लक्ष्मण जी सदा राम जी का दास अपने को मानते हैं, वे कभी नहीं कहते कि मैं भाई हूँ, बराबरी का मेरा दर्जा है, ऐसा कभी नहीं मानते हैं। पर राम जी उनको सहोदर भ्राता मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं, ये राम जी का स्वभाव है। भरत जी राम जी को अपना सर्वस्व मानते हैं, मोरे शरण राम की पनही, यहाँ तक कि राम जी की जूतियों की शरणागति भरत जी स्वीकार करते हैं। और कितना प्रेम है भरत जी का, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बणऊ अनुग्रह तोरे। ऐसे श्री भरत जी महाराज को भी राम जी कभी अपना सेवक या दास नहीं कहते हैं, राम जी को अपना प्राण प्रिय भाई कहते हैं। ध्यान में आई बात? शंकर जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी सब आपको अपना मालिक मानते, अपना स्वामी मानते हैं, लेकिन आप आपको लेकिन आप शंकर जी को स्वामी मानते हैं, हनुमान जी को सखा मानते हैं, लक्ष्मण जी और भरत जी को भाई मानते हैं। आप इतने शीलवान हैं, इतने करुणावान हैं कि आप अपने से छोटा किसी को कहते ही नहीं हैं, सबको बहुत आदर देने वाले हैं। लेकिन ध्यान दें, प्रेम में सदा सावधान रहना चाहिए। अपने से बड़े तो प्रेम, महापुरुष जो प्रेम देते हैं ना, उसमें कोई छिपाव दुराव नहीं होता, छल कपट रहित होकर के प्रेम देते हैं। वो तो आपको अपना सखा बना लेंगे, अपना सब कुछ बना लेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज गिरिराज गोवर्धन में मानसी गंगा पर निर्मोही अखाड़ा है, बल्लो बाबा का अखाड़ा जिसको कहते हैं, उसके महंत श्री गोपाल दास जी थे। आयु में हमसे कम ही थे, असमय में उनका शरीर पूरा हो गया, पर अखाड़े के नाते महंत गोपाल दास जी को महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उनको अपना सखा कहते थे, मित्र कहते थे। वो तो बच्चे, तो महाराज जी की क्या उम्र, अब यही सोच लो हमसे छोटी आयु के थे गोपाल दास जी, पर महाराज जी उनको अपना मित्र कहते, अपनी बराबरी पर बिठा लेते। आओ महंत जी महाराज, आओ महंत जी, ऐसा आदर महाराज जी करते। कई बार हम लोगों को भी बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन महाराज जी तो उनको मित्र का ही आदर देते। कहते भाई अखाड़े की पट्टीदारी है, हम निर्वाणी के हैं, वो निर्मोही के हैं, महंत हैं बैठक के, तो हमारे लिए तो हमारे मित्र ही हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे मित्र हैं। राम जी का स्वभाव पूज्य महाराज जी में देखने में मिलता था। ये तो भगवान की उदारता हुई, लेकिन जिससे प्रेम किया जा रहा है उसे कितना सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि शंकर जी को स्वामी मान लिया तो शंकर जी प्रचार करने लगे, देखो देखो राम जी हमारे सेवक हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी को सखा कहने लग गए तो हनुमान जी अपने को अहंकार करें कि अब तुम मैं क्या, मैं भगवान का सखा हो गया, बराबरी पर आ गया। भरत जी लक्ष्मण जी अहंकार करें कि हम तो राम जी के भाई हैं, ऐसा नहीं। राम जी भले ही शंकर जी को स्वामी, हनुमान जी को सखा, लक्ष्मण और भरत को भाई कहते हैं, पर श्री शंकर जी, श्री हनुमान जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी इतने प्रेम में सावधान रहते हैं कि वो सदा अपनी मर्यादा में रहते हैं। इतना डरते हैं वो कि कहीं हमारे प्रेम में दाग न लग जाए, इसलिए अपने से बड़ों के अत्यधिक स्नेह प्रेम को प्राप्त करने के बाद भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कभी करना नहीं चाहिए। यही प्रेम की मर्यादा है, यही प्रेम की मर्यादा है। कहीं प्रेम की अनन्यता में, विशुद्धता में कमी ना आ जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि स्वामी और सेवक दोनों की इस रीति से, दोनों इस रीति से प्रेम करते रहें और प्रेम की जो रीति है, नीत नियम है, उनका निर्वाह करते रहें, तो प्रेम की टेक कभी टलेगी नहीं, वह अंतिम सीमा तक पहुंच जाएगी। साहिब सेवक रीति प्रीति परमिति नीति, साहिब सेवक की, स्वामी सेवक की प्रेम करने की जो रीति है, उनका जो प्रेम है, उस प्रेम की जो मर्यादा है, उस प्रेम करने की जो नीति है, इस प्रकार से जो स्वामी सेवक में प्रेम का निर्वाह चलता किया जाता है, वहां प्रेम की टेक कभी टलती नहीं है और वह प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जाता है। अब ध्यान दें, यह प्रेम प्राप्त होता किसको है? भगवान का सेवक बनता कौन है? भगवान का भक्त बनता कौन है? हम सब भगवान के भक्त होना चाहते हैं, तो भगवान का भक्त बनने की मर्यादा क्या है। तीसरे चरण में कह रहे हैं सुख सनकादि प्रहलाद नारदादि कहें राम की भक्ति बड़ी विरति निरत। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सनकादिक भगवान, श्री प्रहलाद जी और नारद आदि, आदि से माने सभी व्यास वाल्मीकि प्रभृति सभी ऋषि मुनि महात्मा एक स्वर से कहते हैं कि राम जी की विशुद्ध भक्ति उसी को मिलती है जो शरीर से संसार से भोगों से पूरी तरह विरक्त हो जाता है। जो विरक्त नहीं, जो अनुरक्त है भोगों का, लालची है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों की ओर आकृष्ट हो रहा है, वो बातें भले ही लंबी चौड़ी कर ले पर वो राम जी की भक्ति प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। भक्ति उसी को मिलेगी जो वैराग्यवान हो। वैराग्य विवेक से होता है, विवेक सत्संग से होता है, वैराग्यवान महापुरुषों का संग करने से मन विरक्त होता है। शरीर से विरक्त होने से कुछ नहीं होता, मन से विरक्त, मन से विरक्त जो होगा उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहते जाने बिनु भगति न जानी वो तिहारे हाथ समुझी सयाने नाथ पगनी परत। जाने बिनु भगति न, जाने बिनु भगति न, जाने बिना भक्ति होती नहीं। जाने बिना भक्ति माने ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी। आप हमको जानते ही नहीं हैं तो आपकी हमारे प्रति प्रीति होगी? किसी को भी आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपका प्रेम होगा उसके प्रति? आपका उसके प्रति प्रेम नहीं होगा। बिना ज्ञान के प्रेम नहीं होता, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती है। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं बिना जाने अर्थात बिना ज्ञान के तो भक्ति होगी नहीं, और ज्ञान अपने हाथ की बात है ही नहीं। ज्ञान हमारे बस की बात नहीं है, ये तो सुई जाने जे ही देहु जनाई जानत तुम्ही वे जाई तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जाने भगति भगत पुर चंदन। आपकी कृपा से ही कोई आपके स्वरूप को जान सकता है। इसका मतलब है ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी। आप कृपा करो, हमको ज्ञान करा दो अपने स्वरूप का, तो हमारा प्रेम सहज हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भोगों की असारता निसारता का ज्ञान नहीं, इसलिए उनसे वैराग्य नहीं हो रहा है, आपके स्वरूप में अनुराग नहीं हो रहा है। ये सब आपकी आपके हाथ है, इसलिए समुझी सयाने नाथ पगनी परत। इसलिए हे नाथ, जो सयाने हैं ना, चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, वो तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वे क्या करते हैं? समुझी सयाने नाथ पगनी परत। जो सयाने हैं वे तो आपके पगनी परत, पगनी परत माने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि आपकी शरणागति को छोड़कर जीव के कल्याण का और कोई दूसरा साधन नहीं। बिना शरणागति के ना ज्ञान होगा, ना भक्ति होगी, ना वैराग्य होगा, कुछ नहीं होगा। शरणागति ही एकमात्र उपाय है, और वो शरणागति बिना संत सद्गुरु की कृपा के होती नहीं है। अब आगे की बात कह रहे हैं, पद का चौथा चरण, छमत बिमत न पुराण मत एक मत। छह मत, छह प्रकार के दर्शन है, षड दर्शन है। छहों दर्शनों का मत अलग अलग है, सबका सिद्धांत अलग अलग है। एक ही मत होता तो छह मत ही बनते क्यों? अलग अलग मत हैं इसलिए छह मत हैं। ये बात अलग है कि किसी भी एक मत का आश्रय लेकर के जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन वो छह मत भी भ्रम में डालने वाले हैं। जिस मत को पढ़ने लग जाओ उसी की युक्तियां इतनी अच्छी लगने लग जाती हैं, लगता यही बिल्कुल सही है दूसरा गलत है, और उस गलत वाले को पढ़ने लग जाओ तो यही सही है दूसरा गलत है। तो छह मत भी अलग अलग हैं। तो न पुराण मत एक मत, पुराण भी सब एक मत नहीं है। जिस पुराण को उठाओ उसी पुराण में वही सर्वोपरि है। गणेश पुराण उठाओ तो सब गणेश ही सबसे बड़े हैं, क्यों बाबूजी? शिव पुराण उठाओ तो सबसे बड़े शिव जी, अग्नि पुराण उठाओ तो सबसे प्रधान अग्नि। सब पुराणों में जहाँ जहाँ जिसकी महिमा है, यद्यपि तत्वतः उस परमार्थ परतत्व ब्रह्म तत्व का ही उस देव तत्व के रूप में निरूपण किया गया, इस दृष्टि से कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी अल्पज्ञ जो जीव है वो तो पुराणों में अलग अलग बातों को पढ़ करके भ्रम में ही पड़ जाएगा। तो छह प्रकार के जो षड दर्शन हैं उनके भी मत अलग अलग हैं, वो एक मत नहीं है। 18 पुराण उपपुराण में भी एक मत एक मत नहीं है। अब रही वेद की बात, तो वेद भी नेति नेति नेति नित निगम करत। वेद की स्थिति यह है कि वो न इति न इति न इति, मैंने जो वर्णन किया वो पर्याप्त नहीं, इससे भी अधिक इससे भी अधिक। अरे परमार्थ ब्रह्म तत्व के निरूपण की बात तो बहुत आगे की है, केवल कर्म कांड में पशु याग आदि में ही अटक भटक करके रह जाते हैं। आज एक महानुभाव का संदेश आया कि हमने पशु याग किया और उस पशु याग में जो आलवन किया उसका भक्षण भी किया। मैंने पूछा घृणा नहीं हुई? बोले घृणा क्यों होती, और वेद आदि में तो लिखा उसकी महिमा लिखी है, उसको खाने की महिमा लिखी है। ले साहब, हमने कहा भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे तो समझ से ऊपर की चीज है, तो हमारे न मन में उतरने वाली चीज है न हमारे मस्तक में उतरने वाली चीज है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो तो वेदों की ही तो दुहाई दे रहे हैं। तो वेद भी, वेदों का भी परम रहस्य तात्पर्य क्या है उसको हमारे जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। अब प्रश्न उठा कि जब छहों दर्शन अलग अलग हैं, उनमें भी ऐकमत्य नहीं है, पुराण भी भ्रम में डालने वाले हैं उनमें भी एक मत नहीं है, वेद भी नेति नेति कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें? गोस्वामी जी कहते हमारी तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो वह गोस्वामी जी जिन्होंने छहों दर्शनों को विधिवत पढ़ा है, जिन्होंने चारों वेदों को पढ़ा है, छहों शास्त्रों को पढ़ा है, सभी दर्शनों को पढ़ा है, सभी पुराणों को पढ़ा है, वे गोस्वामी तुलसीदास जी अपना निर्णय सुना रहे हैं। वे कहते हैं और ने की कहा चली एक बात भले भली। अब और ने की कहा चली एक बात भले भली, कहते औरों की तो बात नहीं है, हमारे लिए तो एक ही बात सबसे भली है। क्या? राम नाम लिए तुलसी हूँ से तरत। अब हमारी तो ये समझ में आया है कि सब छोड़कर राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसमें न छह दर्शनों में से किसी दर्शन का विरोध है, न 18 पुराणों में से किसी पुराण का विरोध है, और न किसी सिद्धांत का विरोध है, न वेद का विरोध है। सब एक ही स्वर से कहते हैं राम नाम का आश्रय लो। हमको तो ये बात समझ में आई, इसमें कोई विमत नहीं है, भेद नहीं है इसमें। और देख लो इसकी महिमा, इस कराल कलिकाल में राम नाम के आश्रय से, राम नाम के प्रभाव से तुलसी उतरत, तुलसीदास भी भव सागर से पार उतर गया। इस पद में स्वीकार करते हैं कि मैं राम नाम का आश्रय लेकर भव सिंधु से पार उतर गया। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। इसलिए राम रावरो स्वभाव गुण शील महिमा प्रभाव जान्यो हर हनुमान लखन भरत जिनके ये सुथरु राम प्रेम सुर तरु लसत सरस सुख फूलत फरत आप माने स्वामी के सखा सुभाए भाई पति ते स्नेह सावधान रहत डरत साहिब सेवा करीति प्रीति परमिति नीति निम को निवाह एक एक न टरत सुख सन कादि प्रहलाद नारदादी कहे राम की भगति बड़ी बिरति निरत जाने बिनु भगति ना जानी बो तिहारे हाथ समुझी सयाने नाथ पगनी परत छमत बिमत ना पुराण मत एक मत नीति नीत निगम करत और अनेक कहा चली एक बात भले भली राम नाम लिए तुलसी हुसे तरत राम नाम लिए तुलसी हुसे तरत राम राव रो स्वभावो गुण शील महिमा प्रभाव सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम सब लोग गाइए। गंगा जी के तट पर बैठे हैं। जय जय भगीरथ नंदनी जय जय जय जय भगीरथी नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका आ विष्णु पद सरोज जासी ईस देश पर विभा त्रिपत दासी पुण्य रा पाप छालिका विमल भूपल बसी बास शीतल त्रय ताप हारी भवर बर विभंग जल थैर चैर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, तुलसी तव तीर सुमिरत रघुवंश वीर, बिचरत मति देहि मोह महिष कालिका। बिचरत मही देहि मोहि महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी, श्री गंगा मैया की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।